أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورة يوسف مكي سورة نزولن 53 نمبر پس د سورې هود نه نازل شوی دی. او ترتیب د سورتونو کې 12 نمبر دی، 12 نمبر دی پس د سورې هود نه. ربط دې سورت د مخ کی سورت سره په ګڼو وجوهاتو باندې دی. یو دا هر کله مخ کی سورت کې نفی د علم غیب او شو د انبیاونا، چې وګوره ابراهیم علیه السلام عالم الغیب نو، حضرت لوط علیہ السلام تو سلام عالم الغیب نو. ندی سرت کے اللہ د نور انبیو نا نفی د علم غیب کئی زکی متصل لوڑو. دو موجا دویم، هر کلمخ کی سرت کی اس بات د توحید اوشو واقعاتو د انبیاء کرامو سرا، چې هر پیغمبر قوم ته بیان د توحید کوي او رد د شرک کوي. ندی سرت کی اس بات د توحید کئی په واقعیه د یوسف علیہ السلام سرا، چې وګوره یوسف علیہ السلام جیل کې ولاړ دی او د جیل ملګرو ته تقریر کوي یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیت نمبر 39 او 40. دریم، هر کلمخ کی سرت کی اولستل فتوکل علیہ، اخرہ کی اولستل وتوکل علیہ، زان اس پارا پا اللہ باندے. ندی سرت کی نمونه د توکل ذکر کئ چوگر یعقوب علیہ السلام هم ځان په الله اس پارلو ناغه بچی وت الله واپس کو زکه متصل لوړو سلور موچ مرکی سورت کی آیت نمبر 120 کے اولستل وکلن نقص علیکا ہریو بیانو مونگ پتا باندی من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک واقعان دا انبیاء ذکر کوم دے دا پارا چسڑ دی مضبوط شی ندی سورت کی واقعہ دا یوسف علیہ السلام بطور تسلی پینزم ہر کلمہ کی سورت کے آیت نمبر 71 کی اول استل فبشرناہ بی اسحاق ومن ورائی اسحاق یعقوب فرشتو و لزیر ورکو پہ اسحاق نمی بچی سرا اور اس تو دے اسحاق نا یعقوب بئی ندل تا تفصیلی واقعہ دے یعقوب علیہ السلام ذکر کئی زکی متصل لوڑ شپگم ہر کلمہ کی سرند کے آیت نمبر 73 کے قول دا فرشتو ذکر شو رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت رحمتنا دا اللہ دیوی و برکتنا دا اللہ دیوی پتانسو باندے او کور والاو دا پیغمبر ندلتا نمونہ دا برکتنا ذکر کئی پا اولاد دا ابراہیم علیہ السلام کی چ دمر خیر پکی اللہ واچولو چ یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ شو او موجا ہر کلمہ کی سرند کی د حضرت لوط علیہ السلام د قوم د بے حیائے بیانو نبدی سرند کی د یوخذ د بے حیائے بیان کئی د زلیخے زکی متصل لوڑو اتموچ ہر کلمہ کی سرند کے آخرہ کی اول استل چہ اللہ خبردار دے وللہ غیب السماوات والارض اللہ خبردار دے اللہ علم الغیب دے ندی سورت کی آیت نمبر 3 کی وئی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ پیغمبر تعلم الغیب نے زکی متصل لوڑو نہم ہو جا ہر کلمہ کی سورت کے 113 کی ولستل وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ میلان مکو ظالمانو تا ورنور برتورسی ندی سرند کی نمونہ دا یوسف علیہ السلام ذکر کئی چوگر یوسف علیہ السلام ظالمانو تا میلان ندے کڑے ورنا خلقو خو نپرے غستو دا مصر خزو خو یوسف علیہ السلام میلان ندے کڑے ظالمانو تا لسم ہو جا دمخ کی سرند ابتدا شیوا پا صداقت الکتاب سرا ردی سرند افتتاح ہم کئی پا صداقت الکتاب سرا ترغیب القرآن سرا یو لسم ہو جا مخ کی سرند دا یو پیغمبر پا نم باندیو حضرت ہود علیہ السلام ندا سرند دا بل پیغمبر پا نم دے حضرت یوسف علیہ السلام امتیازات دا سرند سورت ممتاز دے پر تفصیلی واقعہ دے یوسف علیہ السلام باندے پر تفصیلی واقعات یوسف علیہ السلام باندې تانه کچا تبوس اکڑو چې د یوسف علیہ السلام واقعیه کوم صورت کړه جواب بسئی سورہ یوسف دویم سورت ممتاز دے پا خوب دا دو بادشاہانو باندې یو عزیز مصر او دویم یوسف علیہ السلام دریم سورت ممتاز دے پا خوب دا جیلیانو باندې یو دا بادشاہ ساقیو او بل دا بادشاہ یو با بانسان لشرام برکول او دویم اغا با بانسان تا روٹے پیش کول خوبباز چیوتا وی یو ساقیو یو خوببازو خان ساما خوببازو تارا بیکن درم سلورم سرد ممتاز دے ما سوچ اگڑو میں جدید پر اکم لفظ دے سلورم سرد ممتاز دے پا مکر دا زنانو بندے عزیزی مصر خزی تا ویزو لیخی تا ان قید کن عظیم یقیناً ستاسو تدبیر خو ډیر لوی دے پینزم سورت ممتاز دے پا بیان دا دو محبتونو باندے یو جائز او دویم ناجائز دا یعقوب علیہ السلام محبت دا یوسف علیہ السلام سر جائزو او د زلیخی محبت د یوسف علیہ السلام سره ناجائز ہو بل سورت ممتاز دے پر تدبیر درونه د یوسف علیہ السلام باندې چې د یوسف علیہ السلام خلاف تدبیر کړی دی سو کوئی وجنوی سو کوئی جیل ته غورځو سوک سوی سوک سوی سورت ممتاز دے پا تقریر دے یوسف علیہ السلام باندی پا جیل کے کتانا چاہتا بوزو کچھ یوسف علیہ السلام چی پا جیل کے تقریر کرے کم سورت کے لئے جواب بسی سورہ یوسف 39-40 آتم سورت ممتاز دے پا سیاسی بصیرت دے یوسف علیہ السلام باندی وی جیل غواړي او کدی کار ته تیارېږي یوسف علیہ السلام ویل جیل ما ته ډیر غوره دی او بیا جیل ته چې لاړو نو په جیل کې کار کړی دی بادشاہ ته خبر رسول دی ر جیل نه او په جیل کې د مخلوق خیر لټولی دی او بیا بادشاہ شوی دی د مصر سورت ممتاز دی په سیاسی بصیرت د یوسف علیہ السلام مقصد د صورت نورم گنج میں استور سرور سربو مقصد د صورت تسلی نبی علیہ السلام تو سلام تا حالات و واقعات د یوسف علیہ السلام باندی حالو کا کہانی یوسف علیہ السلام مقصد د صورت تسلی نبی علیہ السلام تو سلام تا حالات و واقعات دا یوسف علیہ السلام سر حالو کا کحال یوسف علیہ السلام حالت ستا اے پیغمبر علیہ السلام پشان دا حالت دا یوسف علیہ السلام لگسن چی یوسف علیہ السلام تو سلام دخپل رونو دا لانس دا جیل دا کلی نا اویستے شو لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام د خپل ورونو د لاسا د کلي نه ووتو اے پیغمبر علیہ السلام ته به هم د خپل کلي والا د لاسا د مکې نه اوسې او همدغسې وشو حالو که حال یوسف علیہ السلام لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام تو سلام په کوی کې درې ورځې تیرې کړې وې اے پیغمبر علیہ السلام تبم غاری سور کې درې ورځې تیرې او مغسی وشو هجرت چې کولو نو غاری سور کې درې ورځې تیرې کې حال وکړه حال یوسف علیہ السلام دلی کې ښا لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام تو سلام د کوی نه روتو او مصر ته په یره یره باندې تلو اے پیغمبر علیہ السلام تم چې د غاری سور نه روزي نو مدینه ته په یره یره باندې سي چې هلته به راسره څه کېږي پردې وطنو او غمو د سره چې هلته به راسره څه کېږي حال وکه که حال یوسف علیہ السلام لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام تو سلام په مصر کې د اولې ورځې نه عزتمن شو اے پیغمبره ته به هم د اولې ورځې نه مدینه کې عزتمن شې او همدغسې وشو یوسف علیہ السلام عزیز مصر واغستو او په خپل زویتوب یې ونیولو او نبی علیہ السلام چې مدینې ته لاړو نو یو ویل زما میلمه به وي او بل ویل زما میلمه به وي دا اولې ورځې نه بانسان شو عزتمن شو لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام تو سلام په مصر کې بادشاہ شو اے پیغمبر علیہ السلام ته به مدینه کې بادشاہ کېږي او مغرنګ شو چې نبی علیہ السلام تو سلام په مدینه کې بادشاہ شو لکه څنګه چې په یوسف علیہ السلام باندې په مصر کې بدنامه ولګېده اے پیغمبره په تابم مدینه کې بدنامه لګي او د مدینې منافقانې پاغه خوږی بیبی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې بدنام اور کول حالو کا که حال یوسف علیہ السلام لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام تو سلام تا ارونه می پخپو کې اوغرزول او یوسف علیہ السلام متوي لا تسریب علیکم اليوم نشتره ملامتیا پتا سو باندې نن روزه اے پیغمبر علیہ السلام تو سلاما ستا دا مخالفین چې تی د مکی نه شړلې دا به تا ته پخپو کې وغورځو او مغرنګې وشو د فتح مکې په ورځ باندې قیدیانې زنځیرونو کې تړلي دي او حضرت دی چې کله پیش کړل نو حضرت ورته وایي تاسو زمانه کوم قسم تمه ساتي امید ساتي زره زره څه وکړمه هغې ویل حضرت ته زمونږ رورې او ته زمونږ رواری اغه کار را سره وکا چې رورې درور سره کوي او تری درواره سره کوي نبی علیہ السلام تو سلام بتو فرمایي زباغ خبره وکم چې کوم خبره زما رور کړي وا حضرت یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم زه ما معاف کړی پتا سو اس ملامتیا نشتا حال وکا که حال یوسف علیہ السلام پوښې پرکا نو مقصد د سورته تسلی ورکی نبی علیہ السلام تو سلام تا په حالاتو واقعاتو د یوسف علیہ السلام سره حالو کا که حال یوسف علیہ السلام ستا حالت پشان دو حالت د یوسف علیہ السلام تو سلام په دې صورت کې واقعه د یوسف علیہ السلام ذکر کئی مرحله وارا اول مرحله آیت نمبر 10 پورې ایک نا 10 پورې په دې کې خوب د یوسف علیہ السلام تو سلام او دغرنگی اخو بی بیا پلار تا بیان کرده ده دارون بی مرحله کی ذکر کئی بیا و پسی دانسی نور مرحلی دی انشاءاللہ راتون کی سبق کیا غوا پسی بیا وایو نن اکثر ملگیری اشتغ نا دیرو چوٹیانی غستی دی اچھا ودون دی اچھا نور مسلی دی مڑی شوی دی انشاءاللہ خلاصم اویل سبا بی انشاءاللہ دا پیر دورد نبا انشاءاللہ بیا دا سورت تفسیر اوزاد شروع کن